Quan un fa una excursió, necessita un mapa. El perill de fer una excursió sense mapa és donar voltes i perdre's i no avançar ni un sol mil·límetre. Just és això el que els hi passa a molta gent que fa treball interior. Llegeixen molts llibres, veuen molts vídeos, fins i tot fan molts cursets i cursets i cursets, i si els mires no s'han transformat gens ni mica, continuen sent les mateixes persones que eren. Què és el que passa? Quin és el problema? Segurament ens falta un mapa per entendre quin és el treball que nosaltres hem de fer, i avui parlarem d'aquest tema aquí al quadern del Sherpa. Buscar la felicitat. Quins són els 7 passos que porten cap a la felicitat? I això és especialment important en un moment en què tenim incertesa pel coronavirus, incertesa per la mateixa malaltia, però també per la crisi econòmica que està damunt nostre. Però tanmateix buscar la felicitat pot ser un gran error. Potser aquest no és el camí adequat, potser aquest no és el pas que hem de donar. A més, què vol dir felicitat? Com aclarir aquest concepte? Com tenir un mapa que ens guiï? Molt bé, de tot això avui en parlem aquí al quadern del Sherpa. Benvingut, benvinguda. Benvingut, benvinguda al quadern del Sherpa, un podcast en català sobre autoconeixement, creixement personal i espiritualitat pràctica que busca ser-te útil. El meu nom és Daniel Gavarró, i desitjo nutrir-te interiorment, abordant aquests temes amb senzillesa, però sense renunciar a la seva profunditat. Gràcies per ser aquí. Si vols contactar amb mi, fes-ho a través de la meva pàgina web, danielgavarró.cat, a la secció de contacte. Què vol dir felicitat? Des de la meva perspectiva podem parlar de felicitat en tres nivells. Un primer nivell, que és el més habitual i que és un error immens, és creure que seré feliç quan les coses vagin bé, quan tot funcioni tal com jo penso. Perquè la vida mai no funcionarà com jo penso. Sempre hi haurà malalties, sempre hi haurà mort, sempre hi haurà envelliment, sempre hi haurà problemes econòmics, sempre. Vincular la meva felicitat a que les coses exteriors vagin bé és un error. Tanmateix, la majoria de les persones creuen que la felicitat ve de l'exterior i demanen a l'exterior que funcionin com elles volen per ser felices. Aquest és un primer nivell de felicitat, una primera definició de felicitat, que, com dic, és molt habitual per a la majoria de la gent i que tanmateix és un gran error. I això ens porta a una definició de felicitat molt més profunda, que és un segon nivell d'aquests tres que explicaré. El segon nivell és entendre que la felicitat no ve de l'exterior, sinó que la felicitat és un estat, que ningú pot ser feliç per mi, i que d'alguna forma la felicitat ve de quan jo sóc capaç d'abraçar la vida que em toqui viure. Quan jo sóc capaç d'abraçar la vida que em toqui viure, vull dir que quan jo sóc capaç d'abraçar la persona que sóc, el cos que sóc, la família que tinc, la llengua que parlo, la cultura en la qual estic immers i no busco tenir un altre cos, una altra família, una altra llengua, un altre país, un altre moment històric i estic disposat a aprofitar el que se m'ha donat ara per descobrir qui sóc. Per aprendre. Per entendre que la felicitat és un fruit que ve de l'interior, igual que les pomes venen del pomer. També la felicitat neix quan jo descobreixo que dins meu només jo puc pensar per mi, només jo puc sentir per mi i només jo puc actuar en funció del que hagi decidit. I aquest és un segon nivell de felicitat que ens portaria a una societat molt més harmònica, molt més adulta, i he de dir que aquest nivell de felicitat sí està a l'abast, no sé si de tothom, però sí de la pràctica totalitat de les persones. Però encara hi ha un tercer nivell de felicitat molt més profund, que és descobrir que jo ja sóc felicitat. Descobrir que en realitat jo sóc l'expressió mateixa de l'amor. El Nou Testament es diu que Déu és amor, i també es diu que nosaltres som fills i filles seus. I d'alguna forma el que nosaltres hem de descobrir és que la nostra pròpia essència és felicitat. El meu origen és amor i una de les cares de l'amor és la felicitat. I si el meu origen és l'amor, el meu destí inevitablement, no sé si en aquesta vida, però sí de forma inevitable, és descobrir qui sóc. I si sóc amor, si sóc felicitat, quan descobreixo que aquesta és la meva essència, simplement no puc sortir d'aquí. Reitero que no sé si això ho descobrirem en aquesta vida, però sí que remarco que és possible aproximar-se cada vegada més. És possible aproximar-se, però igual que amb les matemàtiques, un les ha d'aprendre de forma gradual, és a dir, no pots aprendre a fer derivades si abans no has descobert quins són els números, si abans no saps sumar, si abans no saps restar, si abans no saps multiplicar, si abans no saps dividir, i a més, no pots dividir si abans no has descobert els números i abans no has après a sumar i a restar, és a dir, té un ordre, hi ha una gradació, igual que això passa a les matemàtiques, passa a la ciència, passa a la llengua, passa en qualsevol àmbit de coneixement que nosaltres vulguem abordar, doncs de la mateixa manera que a mates, a llengua, a ciència, hi ha una sèrie de dificultats creixent, exactament el mateix passa amb el treball interior. En el treball interior també hi ha una sèrie de passos que són graduats i que s'han d'abordar de forma sistemàtica, de la mateixa manera que nosaltres en matemàtiques abordem primer un pas i després un altre i després un altre i fem graó a graó i de forma ordenada, és a dir, de forma sistemàtica, aquest coneixement, també nosaltres hauríem d'abordar els passos que porten cap a l'autoconeixement i com a conseqüència cap a la felicitat, o si no, simplement el que farem serà donar voltes. I si en aquest camí, a més, podem aconseguir que persones que l'han recorregut ens donguin el seu suport, encara el caminarem molt més fàcilment, molt més ràpidament. No és molt més diferent estudiar matemàtiques, estudiar llengua, estudiar ciència o estudiar qualsevol assignatura, qualsevol àrea, que estudiar l'autoconeixement, que descobrir-se a si mateix. En tot hi ha una sèrie de passos graduats, sistemàtics i, en la mida del possible, si t'acompanya algú que ha recorregut aquest camí, el teu avanç encara serà molt més ràpid. Per això, per aquest motiu, perquè hi ha gent que ignora aquests passos, perquè hi ha gent que va d'un cantó a l'altre, perquè hi ha gent que vol aprendre a multiplicar però encara no diferencia, encara no sap escriure els números, encara no sap sumar, per tant mai aprendrà a multiplicar. Per aquest motiu hi ha molta gent que fa molta feina interior, llegeix molts llibres, mira molts vídeos, fa molts cursets, però com que no segueix, no els fa ordenadament, no els fa de forma sistemàtica, no es mou ni un sol mil·límetre. I ara ens preguntarem, et preguntaràs, quins són aquests passos? Doncs molt bé, si et sembla, d'aquí un moment els explico. I si vols proposar algun tema per un futur episodi, fes-me arribar la teva proposta a través del correu electrònic que trobaràs a la meva pàgina web, a danielgavarró.cat, a la secció de contacte. Doncs sí, existeixen una sèrie de passos concrets que s'han de donar de forma graduada. Graduada vol dir graó a graó, com si fos una escala, pas a pas. Tu no pots estar al graó número 3 d'una escala sense haver passat prèviament abans i de forma absolutament necessària pel graó 1 i pel graó 2. Doncs el mateix amb el treball interior, no? Dir-vos que ara faré una visió molt, molt, molt curteta, molt, molt sintètica, però que espero que et sigui inspiradora, que espero que et sigui aclaridora. Tanmateix, el proper, ara al setembre, el dia, a la setmana del 15 de setembre, faré un curs online gratuït de 6 dies on explicaré clarament i en profunditat cada un d'aquests passos, perquè penso que es poden comprendre i és molt important que els comprenguis, perquè si tu comprens quins són els passos que has de fer, llavors veuràs si els estàs recorregent de forma concreta i de forma correcta. Jo et convidaré a que t'apuntis a aquest curs online que farem el dia 15 de setembre, comença el 15, que és dimarts, i el farem durant 3 setmanes, dimarts i dijous. Serà el 15 i el 17 de setembre, a la següent setmana el 22 i el 25, a la següent setmana el 29 de setembre i el dia 1 d'octubre, i d'aquesta manera amb aquest curs online gratuït hauràs entès quins són els passos que s'han de fer, no? I si aquests passos et criden l'atenció i aquests passos creus que valen la pena i els comprens, doncs jo et convidaré a que els facis, a que els segueixis. Molt bé, doncs aprofito per explicar aquests passos d'una forma sintètica. En tot cas, el curs online el pots fer en directe i el podràs fer en diferit, igual sense això, quan han passat mesos del setembre del 2020 o han passat anys del setembre del 2020, ves a la meva pàgina web, a danielgavarró.cat, danielgavarró.com en castellà, i busca per allà, que segurament el trobaràs, per fer-los en diferit, perquè és fonamental entendre quins són aquests passos. Anem allà. Aquests 7 passos, des de la meva perspectiva, són els següents. Primer, has de descobrir que a la teva vida tu no manes. Has de descobrir que, en realitat, ets víctima d'una programació, d'un mecanisme, d'un ego, i això ho has de veure amb una evidència absoluta. Ho has de poder comprovar. Perquè mentre no ho comprovis, tu creuràs que tu estàs fent la feina. I en realitat, hi ha una gran part de la nostra vida en la que nosaltres no manem. I mentre no recuperem aquesta part, mentre nosaltres no recuperem el poder a la nostra vida, no podrem avançar. T'ho resumeixo d'una forma molt curta o t'ho explico d'una forma molt curta. Tu no t'enfades perquè vols. Tu no et preocupes perquè vols. Tu no et poses nerviosa o nerviós perquè vols. Simplement la preocupació, l'angoixa, la tristesa, el mal humor et posseeixen. No perquè ho hagis decidit, sinó ells et posseeixen. Què vol dir això? Vol dir una cosa òbvia i evident. Tu no manes a la teva vida. o no manes a la teva vida tant com voldries. S'ha de partir d'aquest punt. Hi ha molta gent que creu que elles manen, però mentre no descobreixin que no manen, no podran passar el pas número 2. Perquè quin és el pas número 2? Home, el pas número 2 és, si jo no mano a la meva vida tant com m'imagino, quins són aquests espais en els que no mano? Qui mana a la meva vida? És a dir, el pas número 2 és observar, i dic observar, observar per prendre nota en quina presó estic atrapat, quina és l'estructura que em té atrapat. I un cop que he observat aquesta estructura, un cop que he entès quins són els mecanismes que em tenen atrapat, perquè hi ha certes persones que els seus mecanismes és d'orgull, hi ha altres que el seu mecanisme és de vergonya, hi ha altres que el seu mecanisme és de fer-se les víctimes, doncs molt bé, hi ha molts mecanismes, però a més són obvis i evidents perquè quan tu mires a la gent els veus, tu veus que els altres tenen mecanismes, doncs molt bé, si els altres tenen mecanismes, tu també, o sigui, tu no ets especial. Així que hi ha tota una segona fase, un cop que un ha descobert que un no mana, ha d'entrar en una fase d'observar aquests mecanismes. Però per observar aquests mecanismes, per observar aquest que ens mana, necessitem eines concretes d'observació. Necessitem instruments d'observació. Així que aquesta és la fase número 2. Observar amb instruments concrets i útils el meu mecanisme, allà on estic atrapat. El pas número 3 és, a partir del que he observat, fer un diagnòstic. Perquè sí, el mecanisme, l'automatisme és una mena de malaltia, però no és el mateix haver-se trencat la cama que tenir una grip, que tenir el coronavirus, perquè cada malaltia té uns tractaments diferents. Així doncs, el pas número 3, diagnòstic. Recordem, pas número 1, no mano, pas número 2, observar amb instruments. Pas número 3, a partir de l'observat, fer un diagnòstic. Quin és el pas número 4? El pas número 4 és netejar els traumes que tinc a nivell energètic, els traumes que m'han quedat a les cèl·lules del meu cos. Veieu que hi ha persones que a vegades tenen sempre, jo què sé, sempre els hi fa mal el coll o els hi fa mal les lumbars, i si t'hi fixes, tendeixen a encongir-se o tendeixen a caminar mirant cap al terra. Per què? Perquè gran part de les dificultats, aquests mecanismes, aquestes situacions que han viscut a la vida, s'han plasmat en el seu cos. I cal que nosaltres fem una neteja de l'inconscient energètic, fem una neteja del nostre cos, que les nostres cèl·lules no arrosseguin els traumes i les dificultats que hem viscut amb els anys anteriors. Aquest seria una neteja de l'inconscient, que podríem dir física. Però llavors hi hauria un cinquè pas, que és la neteja de l'inconscient emocional. Els traumes que nosaltres hem tingut en les relacions amb la gent, incloses les relacions amb nosaltres mateixos, la nostra pròpia autoestima, aquesta s'ha de treballar en profunditat. És a dir, si el pas anterior era treballar l'energia, la força que jo sóc, la capacitat de transformar el món, aquest cinquè pas és transformar la capacitat d'estimar, de relació, de vincular-nos, per tornar a tenir un cor net. Si el pas anterior era tenir un cos net, un cos com si acabés de néixer, un cos que no té traumes guardats en les cèl·lules, ara es tracta de tenir un cor que no té traumes guardats en la seva memòria per poder estimar. I el sisè pas és fer exactament el mateix a nivell intel·lectual. És a dir, netejar la nostra ment d'idees, de creences, d'errors, per poder mirar la vida amb unes ulleres netes, sense prejudicis. És a dir, aquest pas número 4, número 5 i número 6 es podria, en realitat, explicar amb una única frase, que seria netejar el nostre inconscient i potenciar les nostres tres grans capacitats: la capacitat de fer o energia, la capacitat de vincular-nos, relacionar-nos o amor, i la capacitat de comprendre, de mirar, d'entendre o intel·ligència. I llavors ens quedaria un setè i últim pas, que és descobrir qui sóc realment. I fixa-t'hi que jo només puc descobrir qui sóc realment quan he fet tota una feina prèvia. I llavors sí, llavors quan descobreixo la meva essència, llavors sí, llavors la felicitat apareix com una conseqüència. I llavors, a més, descobreixo una cosa que si no quedaria per sempre oculta. I és que allò que jo sóc, la meva essència, és la mateixa essència de tot el que existeix. No hi ha distància entre el que és i jo que sóc. Jo sóc el mateix ésser que s'expressa en tot. I de cop i volta, aquesta expressió que diuen que Déu és amor, és a dir, que Déu és unitat, és a dir, que tota la totalitat, tota la realitat és una única unitat, se'ns fa palès, perquè jo formo part d'ella, jo la sóc. No hi ha un tu i un jo. I si jo sempre sóc, és impossible no ser. I saber que jo no puc no ser, això em dona una pau absoluta, una pau profunda, una felicitat absolutament invulnerable. Però això, aquesta felicitat, és el fruit d'haver fet unes feines determinades. Per mi és fonamental que les persones entenguin que jo no puc arribar a viure'n com amor si abans no he fet uns passos. Per això lamento moltíssim que molta gent faci una quantitat de cursos, de llibres, de vídeos, de treballs, de forma desordenada, sense entendre el que estan fent, sense saber cap a on van. Perquè me n'adono que passen anys i anys i anys i no es transformen. Bé, si vols aprofundir en aquests set passos, ves a la meva pàgina web, a danielgavarro.cat, a danielgavarro.com, si la vols en castellà, i busca aquest curs online que faré, que per cert serà un curs, aquest concretament serà un curs que faré en català, que faré en castellà. Hi ha molts cursos que faig en català, però aquest el faré en castellà a online, sobre els set passos cap a la felicitat. I un cop que els comprenguis, els podràs caminar. Un cop que els comprenguis, tindràs un mapa. I igual que necessites un mapa per anar per la muntanya, també necessites un mapa per descobrir el teu interior. Jo crec que et serà molt útil. No et perdis cap episodi. Subscriu-te al meu podcast a danielgavarro.cat i rebràs un avís automàticament cada vegada que pugi un nou àudio. D'acomiadar-me, només dir-te que si no pots fer aquest curs online o pel motiu en què sigui, hi ha un llibret que es titula Els set passos cap a la felicitat, o té un títol molt semblant, ara no recordo, però sí, ha de ser un títol molt semblant, que trobaràs a la meva pàgina web a l'apartat de llibres i te'l pots descarregar gratuïtament. Per cert, a la meva pàgina web, a la portada, veuràs que hi ha un formulari per si vols rebre un cop al mes informació dels llibres que vaig publicant o dels cursos o dels podcasts. Ho dic perquè un cop al mes envio un mail a totes les persones que estan a la meva base de dades i a la millor t'interessarà ser-hi. Que tinguis un dia, una vida molt, molt, molt feliç. Ens veiem, si vols, al proper podcast del quadern del Xerpa.